începe Kiss Kiss in the Mix. Încă 3 ore cu DJ Ang și Olex. Adică o nouă zi. E miercuri sau da, joi? Nu, e joi, mă. Azi e joi. E weekend la noi. Da, adică am făcut așa un teaser. Ați auzit începutul piesei care intră acum în varianta extended. Vă salutăm încă o dată, DJ Ang și Olex cu voi. Mamă, ce ne-a luat emisiunea asta pe nepregătit așa. Nu știu cum se întâmplă. Asta se întâmplă pentru că am ajuns în studio în ultimele 15 secunde. Așadar, salutare încă o dată, salutare DJ Ang. Salutare, domnul Olex. Suntem pregătiți cu Andra, Something New, ziceam, DJ Ang Remix. Imediat Bob Sinclair și Sean Paul vin cu TikTok. Și după Sean Paul și Balsam, Alexandra Stan, Mr. Saxabit. Îi salutăm pe cei de pe chatul de pe kissfm.ro/live. Avem acolo un chat cu cei de pe Facebook. Ne uitam acum la ele, foarte frumos, foarte interesant. Asta se întâmplă în noul site kissfm.ro lansat ieri. Și vă invităm și pe Facebook-ul Facebook, adică pe facebook.com/kissfmromania, ca să lăsați delichisurile voastre acolo și vă așteptăm și pe SMS 0722 20 60 20. Gata, până la 10 împreună, 3 ore de mix, delichisuri, mesaje, piese la alegere, chat-uri, Facebook-uri și alte nebunii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, cause something new is coming on tonight. It's a Friday, are your birthday, girl? Why loud card, it's another birthday. You a hype one, girl, you a right one, girl. Just keep on swing it all night long. Just breathe up, girl, and a fight, man, chemistry. Come go with the vibe and roll to the fiction. Roll to the quad, to the pure, ready, ready. That's all right, man. Hey, girl, I'll be your hype man. Hey, girl, you want me like and you want me type and you want me right and never leave by my side, girl, you're titan. Girl, you need tan, keep it teeth and I wanna take you back home for your weekend. Feature your pink and brown skin. Girl, just give me that brown. Give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick tock, tick tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine. Girl, if you move your body one side. Girl, if you give me the sexiest wine. Tick tock, tick tock, the sexiest wine. Girl, if you ready for you have a good time. Girl, if you give me the sexiest wine. When me a fit on the track, girl, bounce it like that. Call him love for hear me right. So me tell her you fine. And me want me and her to combine. Give her the time in the room combining. And now she's living on cloud nine. exemplu, să vă spunem de podcastul Kiss FM, de podcastul Kiss, Kiss in the Mix. Da, podcast pe care l-am updatat încă de aseară, imediat după emisie, l-ați putut găsi pe kissfm.ro/kkm, acolo era updatat și la zi, desigur, podcastul Kiss, Kiss in the Mix de aseară. Aveți două variante, varianta de play sau varianta de download, desigur, amândouă sunt gratuite, puteți să luați emisiunile oriunde vreți cu voi, în mașină, în căruciorul de cumpărături de la supermarket, în MP3 player, nu știu, pe lună, la Disneyland, unde vreți voi. Și, desigur, dacă aveți cont pe kissfm.ro, ceea ce la fel este gratuit, să vă faceți cont, puteți să dați câte like-uri vreți la podcasturile Kiss Kiss Remix, la fiecare podcast în parte. E frumos, ne-am bucurat să vedem acolo cât mai multe like-uri. Asta, desigur, se întâmplă pe noul site kissfm.ro, care arată foarte, foarte bine și e de o șmecherie maximă. Nouă ne place, e noua noastră jucărie. Toată ziua ne jucăm pe ele, ne distrăm, ne dăm like-uri unul altuia din asta. Și așa mai departe. Dumbalan, Justify Sex, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party, dacă e joi, e weekend la noi. Lips are fighting, toes are falling, are falling, are falling. I see hearts are fighting, we keep on falling, on falling, on falling. This is the sound of love, when a human nature feels the sound, but tear it down, then justify. Helpers doing Jingle Bell Rock. De Moving Elements chiar la noi în emisiune, da? Versus Bobby Mac, da, Bobby Helms, da, cel care cânta Santa's Helpers, Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce dedichisuri am primit de la voi. 0722 20 60 20 de la Zapata pentru cea mai bună soție din lume, te iubesc. Oh. Hello, vreau și eu, Robert Georgescu împreună cu Lara, vă pupăm amândoi, Anița. Doamne, ce frumos. Nu, era fără frumos. Doamne, cum se circulă în București, dezastru. Am făcut o oră de la Aviatorilor la Victoriei. Noroc cu voi. La fel se întâmplă e mai sus. Vă iubesc. Vă iubesc foarte. La fel se întâmplă și pe bucata de splai dintre Roilor și podul Grozăvești, desigur. E o demență totală, faci 45 de minute. Ovidiu face colecție de fire albe în trafic, sigur că da. Bună zăpăciților de la Roxy pentru prințișorul meu, Mica Adi, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor de tine, sună, mă, te rog. Ți se pare ție că se roagă cumva de el? Nu, nu. Bună, băieți, transmit clasa 10-a, baftă la teză pentru mâine la română. Vă pup, Gabriela din Vatra Dornei. Ați nebunit cu tezele, baftă să fie pentru toată lumea. Și încă unul, vreau să salut și eu instructorul auto din Craiova și aștept să mă sune. Măi, deci asta cu, cu instructorul nu-l mai dau. Te rog eu frumos, dacă te-ai îndrăgostit de el, să fii sănătoasă, la revedere. Pe bun, nu-l mai dau, nu, deci nu-mi place. Bine, bine, da, dacă nu mai vrei, tu nu mai vrei. Bun, continuăm tracklist-ul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Kiss Kiss in the Mix. Avem o pauză scurtă, după pauză ne întoarcem cu delichisurile voastre de pe Facebook și tot după pauză ne întoarcem cu Smiley. Love is for free, varianta Radio Killer Club Reggae Remix. Bine și Sherry Cole cu Parachute și... și A Night Like This la Caro Emerald. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, înainte de Smiley, Love is for free, Radio Killer Club, Reggae Version. Avem dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Îi salutăm și pe cei care stau pe chatul KissFM.ro/live, ascultă KissFM și stau acolo la chat. Vorbeau despre copiuțe, despre teze mai devreme. Apropo, încă o dată le spunem tuturor celor care au teze, multă baftă! Multă baftă, să fie a walk in the park pentru voi toată treaba asta. Hai să vedem ce zice lumea pe Facebook. Third one, third pentru Andra, Velicu Spine și pentru toți Chisomani de la Silviu din Sinaia. Axana și Ciprian, abia aștept ora 19 în fiecare zi, toată muzica bună se aduce la Kiss. Kiss in the Mix, emisiunea mea preferată, mulțumim mult de tot. Ciofu Iulian, fraților, vă iubesc la nebunie, sunteți cei mai ho-ho de low, vă rog din inimă un delichis pentru iubita mea Lali cu mesajul iubesc mult de tot. Lalipap sau how-how dilibau. Soare, Vasile Alexandru, să trăiască Kiss FM-ul și DJ Ancolic să ne facă în continuare mixuri bune, yeah, ok. Berdei Andrei, când mai veniți pe în Focșani, un dedichis pentru toți nebunii de la școala nouă din Focșani. Răzvan Drăgulescu, Ninge la Timișoara, pupici pentru toată lumea, plus Mădălina. Și pentru Mădălina să fie. Dușurinar zice super mix și... Dușurinar, adică e la duș. Și Diana Alexandra, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult, vă pupăm. Continuăm mixul exact cum v-a promis Smiley. Vine chiar acum Love is for Free, Parachute de la Sherry Cole și A Night Like This de la Caro Emerald. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. Sugar and honey, no, we don't need any money. Foarte, foarte tare. DJ Ang are super eveniment sâmbătă în Bacău. În Bacău, un club Gandhi la o mega nebunie, mega petrecere, în vreme ce tot sâmbătă partidul Kiss FM este în Club Sky din Iași. Olic și Dan Fințescu sunt acolo, iar vineri suntem în Club Vision din Neptun. Gata, pauză foarte scurtă. Revenim în 5 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss FM, fix ora 8, Oleg și DJ Ang împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ho, ho, ho, Vine Crăciunul ușor, ușor. Avem încă 40 de minute de mix. Le începem chiar acum, la Kiss. Kiss FM. Cu alte cuvinte, momentul dedichisturilor de la 0722 20 60 20 venite cu tona, nu așa? Vă salut din Iași, vă aștept sâmbătă în Sky, ne vedem acolo cu partidul. Avem, salut băi, sunteți în mixurile pe care le faceți, sunt la muncă și cu voi tot ce timpul mai repede, vreau și eu, dacă se poate, Swedish House Mafia featuring Roberto din Constanța. Featuring Tiny Tempac, nu știu ce combinație vrea el, dar o să fie și Swedish House Mafia. Ciao, sunt Alex din Roșiorii de Vede și aș vrea să fac și eu dedicație pentru fratele meu, DJ Sava și Raluca, love you, țineți-o tot așa, imediat vine. Pentru scumpii de la Dea, Dana din Baia Mare, Țuc Dulce, chețucă și noi tu. Bună chisă, vreau și un dedichis pentru toate gagicile mele, pentru prietenii mei Cravate, Mihai, Suru și Lazar, pentru sora mea, pentru fratele meu și pentru mama mea și pentru voi, evident, Ionuț din Iași, te salutăm! Bună sâmbătă din Roman! Roman, e foarte urât afară, așa că stau în casă și vă ascult pe voi zi de zi, ascult Kiss FM, sunteți cei mai tari, vă pup! Vreau și eu să dedic toată melodiile prietenilor mei din Crăciuneni, Lorena din Craiova semnează. Bună Kiss, vreau și eu noua piesă Christian D și Mamacita, Dansa Bonito, nu mă, Mamacita era cealaltă piesă. Narcotic Sound, pentru Claudiu, soțul meu și gerașul nostru, Alessia, cu mesajul Vă iubesc, semnează Andreea. Hai că mai avem încă două de la mine pentru toți chisămenii și pentru voi care stați toată ziua să ne încântați în fiecare zi și mai, să mai fie și de la mine. Andrei, pentru prietena mea, Alexandra din Târgoviște, să o țineți tot așa. Alessia, Bolona, Subola, Kiss, Kiss in the Mix, salutări Kiss FM, transmiteți soției mele, Marcela, că ajung curând acasă. Asta era cel mai important din toată seara. Marcela, pune masa! Bolona, Subola, Emil, Lazaria, Remix. Imediat Sasha Lopez, All My People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When we are together, give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. I feel I'm better when we are together. Cele mai tare piese din vara asta și din toamna asta, 2010. O adevărată declarație de dragoste piesa asta. Da, îți dai seama câți oameni și-au declarat piesa asta de-a lungul verii, de-a lungul toamnei. Foarte, foarte tare. Selfish Love, varianta remixată de Gregor Salto. E, cred că, singura versiune bună și de radio, bună și de club. Foarte, foarte bună și foarte bun remixul, de altfel. Înainte de Martin Solveig și Dragonet, hello, să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, exact în secțiunea emisiunii noastre pe site-ul, pe noul site kissfm.ro/kkm. Ultimele download-urile gratuite pentru voi, desigur, de la Kiss Kiss in the Mix, desigur, și alte emisiuni. Avem secțiunea podcast pe site-ul kissfm.ro. O găsiți foarte simplu pe kissfm.ro/podcasturi. Avem și blogurile noastre, avem olix.ro și, desigur, ovidiustănescu.ro. Lucruri interesante, interviuri, premiere, lansări, exclusivități, artiști invitați, comentarii, ce ne mai trece nouă prin cap și, desigur, multă nebunie. Trebuie să spunem că ieri am avut-o pe Anda Adam invitată împreună cu MC Didi. Ei au cântat live, au făcut un super show aici în studioul Kiss FM. Găsiți pe kissfm.ro poze și înregistrarea audio a interviului. Iar astăzi, dacă e joi, avem un nou DJ invitat. Îl avem pe DJ Abby. El o să vină de la ora 9 și până la 10. O să rupă difuzarele in the mix. Așa cum vă spuneam, în fiecare joi, un DJ invitat, o oră in the mix de la 9 la 10. Dacă e joi, e weekend! Thank you. know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Facerea piesa asta a fost la Kiss Kiss in the Mix. Swedish House Mafia și Pharrell One, adică Your Name. Your Name sună foarte, foarte tare. Avem dedichisurile voastre primite pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce spune lumea acolo. Cineva a întrebat dacă se plătesc dedichisurile de pe Facebook. Foarte tare. Și cineva îi răspunde. Da, cineva îi răspunde, Ridica Mihaela zice: da, se plătesc dedichisurile pe Facebook, dar de unde se vor extrage banii? Ai perfectă dreptate, Chiriță. Silviu îi răspunde, da, Mihaela. Foarte tare, deci... O întrebare de dreptul mirifică pentru ora asta. Cum se plătești? Sigur, plătești dedichisurile pe Facebook în măsura în care abonamentul tău e mai scump sau mai ieftin de la providerul de internet de la care ai net. Nu e simplu, adică, na, așa le plătești, jur. Doamne, doamne, doamne. Relu Pandra, vreau un dedichis pentru toate melodiile prietenilor mei de astă vară de la o anumită firmă. Da, n-am... Da, ok. Dixan, Cristian, salut băieții. Aș dori și eu un dedichis... Băi, conectați, stai așa. Pe Spucan? Așa. Cum? Aș dori și eu un dedichis... Pe Spucan. Vă mai așteptăm la Cluj. Ok, mai venim. Foarte interesant. Sorinel Cătă, salut Kiss FM, salut Kiss FM România. Vreau și eu melodia Outwork și Mr. G Electro. Wow, e veche, pam, e foarte tare. Pam, pam, pam. Ia, stai să vedem dacă e. Pentru cei care se trezesc seara și nu dimineața, trăiască Kiss FM, matinalul clubărilor. Kiss Kiss in the Mix, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Relu Pandra, vreau un dedichis, a mai fost, nu? Da, păi, dacă vrei un dedichis, uite că avem și unul pentru tine. Andra, Enașca, sunteți cei mai tare, toată ziua vă ascult. Pusi, mulțumim mult, mult. Uite, și Ridica e Mihaela, care a răspuns mai devreme. Vrea și ea. Cine mă scoate și pe mine în oraș la un suc, că m-a plictisit acasă Maxim de la Mihaela Blonda. Păi, Mihaela, ia și tu agenda telefonică sau cea de internet. Nu, ea vrea cineva de pe Facebook. Mai și pretenție. Mă, dă și atât și un delichis pentru Sebi. Te iubesc, honey. Și Baramari, știe cineva? A fost o piesă acum câteva minute cu Gingham Bells. Știe cineva? Da, știe, toată lumea știe. Nu știu. Moving Elements, o versiune foarte interesantă pentru Jingle Bells Rock. Sună foarte, foarte bine, nu? Da un search pe Google și o să o găsești cu siguranță. Santa's Helpers se cheamă. Sava și Raluca avem chiar acum cu Love You. Radio Killer și Rino cu Silvia, Save Me, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready?

2009 pe 2010. Avem DJ Bone remix PMP Production. Foarte bine balcanic așa, numai bun de club, numai bun de orice party. O piesă veche, dar resuscitată, care sună excepțional. Salutăm pe DJ Rino, ne arată un nou remix în premieră. Ne întâlnim sâmbătă în Bacău, Mr. Rino, avem treabă acolo. Dau și urma și o apă plată după show-uri undeva la 4 dimineața. După ce terminăm gigurile, facem noi un gig împreună, da? Foarte bine. Avem pauză scurtă și imediat după pauză ne întâlnim cu Nica Marera și Eminem și Rihanna. Nick și Eminem, da? După care Outro și Mr. G Electro. Pa-ra-pa-pa. E, că tot ne-aș rupi piesa, uite că am găsit-o. Imediat. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, Nick Camarena și Eminem împreună cu Mike Diamond și Rihanna. Nu? Sunt întâlnit vedea și cu Electro de la Out și nu mai știu cine. Outwork featuring Electro cu piesa Mr. G. Nu, oricum, lumea crede că ce spunem noi acum. Sperăm că nu. Hai să vă spunem ce super eveniment avem noi în weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi și este chiar acum agenda de la butonul celălalt. Cu alte cuvinte, mâine seară, partidul Kiss FM este în Club Vision din Neptun. Onyx și Dan Fințescu sunt acolo la ediția sau începutul ediției 159, iar sâmbătă suntem în Club Sky din Iași, de acolo și transmitem live. Și tot sâmbătă noapte, DJ Young in the mix în Club Gandhi din Bacău la o mega nebunie până dimineață. Continuăm mixul exact cum am promis, nu vă mai spunem pentru a 10-a oară care sunt piesele, vă spunem doar că imediat pe ora 9 DJ Abby vine in the mix timp de o oră aproape întreagă. Oră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yes, Naya, it's gonna be a revolution on Kiss FM with Mike Diamond's alongside Nick Camarena on the place. sună și acum Outwork și Mr. G Electro la Kiss Electro. Kiss in the Mix. Yo, come on. 0722 20 60 20, numărul nostru de SMS-uri. Hai să vedem ce spune lumea. Bună, vreau și eu un rechis pentru toți prietenii mei, pentru surioara mea. Lăsați mesul acum, dragă, și pentru fostul meu iubit Ali. Am renunțat la tine chiar dacă mă doare. Vă pup să te știi mai tare și aveți cele mai tare mixuri. Rebecca din Craiova, mulțumim foarte mult. De la Alexandra pentru Andrei, iubitul meu, care sărbătorește astăzi ziua de naștere. Te iubesc mult, viața mea, spunem și noi la mulți ani. Hello, Kiss FM, vreau și eu un rechis pentru toți cei care mă cunosc, mai ales pentru familia Iancu. Ștefan din Pangrati. Nu? Credi, Pangrat, eu fi. Așa, la tare, Kiss FM, sunteți și mai tari. De la Cătălin din Bacău, special pentru Simona, cu mesajul Încă te mai iubesc. Vă mulțumesc. 3 minute înainte de ora 9 vine piesa Non-House în câteva clipe. Și apoi guest astăzi DJ Abby invitat ca fiecare joi, un DJ in the mix de la 9 la 10 la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. 5, 4, 3, 2, 1. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Think of the time you told me what's going on in your mind. Don't waste the time, baby. Everything's fine, so fine. In a very special way. So if the people wanna see exactly what's inside of me, they better come and step aside, because we're going on a ride. It's time for me to let loose. I've been using up all my juice, and now I'm gonna fade away. I will be back another day. Care about that? piesa asta în discoteci, nu glum, era mega nebunie. Am zis să fie piesa non-house de la ora 9. Beat System, What's Going On In Your Mind. Ne întoarcem la mix. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Și dacă e joi, e weekend la noi. În fiecare joi de la 9 seara până la 10 avem un DJ invitat in the mix. Astăzi vine DJ Abby, de fapt a venit deja, e alături de noi. Hai să spunem bună seara. Așa, da, mai, așa, mai, așa, toți DJ-ii sunt emotivi, știi, ei pun doar muzică. Nu vorbi, vorbi puțin. Hai, domnule Abby, ce faci? Cum te simți? Ești într-o forță, într-o verbă maximă? Da, stai mult. Da? Ok. Foarte bine. O să vedem ce se întâmplă acolo. El e mai liniștit așa de felul lui, dar muzica o să sune și o să ne dărăm în studioul aici. Hai să dăm drumul la mix. 2, 3 și... She was more like a beauty. Kiss in the Mix, Olic și DJ Young și DJ Abby in the Mix, invitat astăzi până la 10. Găsiți o poză cu el și pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Acolo puteți să puneți și comentarii și sugestii și idei de piese pentru ce să facă el în mix. De asemenea, îi salutăm pe cei care sunt pe chatul de pe kissfm.ro/live. Ei ne ascultă acolo și vorbesc între timp. Îi salutăm, ne uităm și noi la ce spun pe acolo. Chatul de pe noul site kissfm.ro. Party people, Kiss Kiss in the Mix, joi, weekend la noi. Avem derechisul de pe Facebook, Andreea, lui Amare și Felipe vrea să asculte Never Told You. Pentru cea mai importantă persoană din viața mea, Alin, de la Andreea din Severin, te iubesc mult și sper să mai treacă încă 100 de ani împreună pe lângă cel care a trecut. Vă pup, Kiss FM. Frumos și scurt, nu? Da, dar scurt. Uite, încă unul scurt. Ernest Manu zice, Olic, mai pune dată piesa Non-House. Vreau și o melodie Scooter Weekend pentru cei care așteaptă cu nerăbdare sfârșitul de săptămână. I love this song. Cristina Avirvarei, cred că zice. Dușu Irinele, tale vreo muzica cea mai bună să ascultă la Kiss. Dușu, care face dușu. Ne s-a amintit anii de liceu. Apropo, salut pe toți foștii mei colegi de liceu, de la Angel Rugină din Vaslui, am înțeles. Ce mai avem? Andreea lui, care insistă cu Amari și Felipe. Ce poză are Mihaela. Și Petru Cornel, seara băieți, spuneți-vă rog colegului meu Iulian că nu mai privească Pokémon? Să nu mai privească Pokémon, că practic e inginer deja. Ok, okay, continuăm mixul cu DJ Abby in the mix, astăzi invitat la Kiss Kiss in the mix. Come on! the mix. Love me and give me what I can live for. Hold me in love through the rest of my life. You can try. My face is glowing, and it's all because of you. Everything, everything, everything. Love me and give me what I can live for. Love me for all the rest of my life. You can try. Love me and need me. Say that you need. Girl, you know it's true. I'm in Miami, bitch. Suntem live mix cu DJ Abby astăzi și ne uitam pe Facebook-ul Kiss FM, mare, mare nebunie acolo. Alexandra, Mastic Soul, vreau și eu de Whistle pentru fetele vesele din Craiova care salută pe Poche și roagă să se lase de etnobotanice. Hai, frate, pe bune, asta este jenantă, jur. Pavel Iulian, cel mai tare mixul de la DJ Young și Onyx, super Kiss Kiss Remix. Super. Bogdan, ce pe salut băieți de la Bogdan Cipi din Craiova, vreau și eu Stromae, Hallelujah, pentru colegii mei de la Cuza, sunteți cei mai tari. Raluca, Rala, aș dori și eu să dedic Goale de la Angelica Vi pentru toate prietenele mele din Timișoara care ascultă Kiss FM, vă iubesc, muțele mele. Miau, Virginia Pau, să fie pentru toți chisomanii și cei care merg la muncă de noapte, în care mă includ și eu, spor la treabă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumim. Și Gabriela Andrei, un dedichis foarte special pentru iubitul meu Mihai, cu mesajul te iubesc, semnează de sigur Gabriela. Și că unul de pe facebook.com/kissfmromania, Alexandrina din Brânza, de la Alexandra din Chișinău, pardon, pentru cel mai scump omuleț din viața mea, Alex din Iași, te iubesc mult de tot viața mea și nu uita că de Revelion aștept 10 borcane cu vine. Că dacă zice 10 borcane cu murături, da, până la urmă, desigur, o fată nu poate să mănânce decât ceva fin. Pentru bine, am făcut și o reclamă cumva? Da, ok, vreau să-i alte firme, dar nu mai știu alte firme de ciocolate. Continuăm mixul DJ Abby la butoane. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. Man, as they say that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, down. Informer. me, I go blam. I keep on my man. Take down my message, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on my man. Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on my man. bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante, alors on chante, alors on chante, alors on chante, alors on chante. Alors on danse. Mixul lui DJ Abby de azi, nu? Da, mulțumim frumos! DJ Abby, cum te-ai simțit? Foarte, foarte bine. Un om cu voce groasă așa de club, cu mult, care inhalează mult fum în club, așa, foarte, foarte bine. Mulțumim și noi pentru mix. A fost foarte la radio bine. Nu se fumează, nu? Nu, la radio nu se fumează, fumatul este interzis. Sau. Bun, foarte bine, avem și Mr. Boba între timp în celălalt studio, îi facem cu una din studioul 7. Hello, bună seara. Dar întrebați-vă și pe mine cum am simțit. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Foarte bine, la da. Radio nu se fumează. Vedeți cât de original sunt în noaptea asta? Da, super bine. Sau. Bun, care este subiectul serii? Hai mă, lasă-mă în pace cu subiectul serii. M-am săturat de întrebarea asta, nu știu cu ceva nou. Dacă azi e subiectul joi, serii. Mr. Boba are invitat. Mr. Boba e în Butoi, vine Cheo pe la noi. A, dacă e joi, vine Cheo la noi, foarte astăzi frumos. De la 11 vine cu chitara, o să ne cânte live ultima lui piesă, Liber. Ah, nice. Era da, cu el că... vorbeam la telefon mai devreme. Credeam că Hitana, piesa da e a lui Felipe, nu? Da, nu, glumeam, desigur. S-a logat-o video. Bine, asta e stricat tot mojo-ul. În fiecare joi, asta o să fie subiectul, da? Cine e invitat? Care? Cine e invitat? Bine, și pe lângă invitat, ce subiect ai? Nu, mă, nu vă zic, m-a enervat o video. Nu, fii atent, fii atent despre ce vorbim. Hai că vă zic acum să mă promovez și la voi în emisiune. Vorbim pe emisiunea ta deja, să știi. Vorbiți, mă, că dau de la mine. Dau minute de la mine. Hai, zi. Fii atent, citeam aici într-un ziar. Mă rog, nu are importanță ce, dar e o fată aici pe care o cheamă Delia Iulia Harabula. Harabulă. și am zis să vorbim despre nume ciudate. O fi hala bună, probabil, mai bun ca sigur. Mă, nu știu, fata oricum a luat niște bătaie, de-aia a apărut. Ăsta l-a bătut-o frații ei. Așa nume, așa bătaie, nu? Hala bună, da? Deci vorbim despre nume ciudate pe care le ai tu acolo în buletin. Rămâneți cu vista Boba, care nu are deloc un nume ciudat, după la 22 la Kiss in the Night. Hai că s-a făcut super încălzire, super warm, super reclamă. Știi ce am zis ieri de un video? Vezi că se adeverește. Ce ai zis, frate, zi acum? Nu pot să zic, o să fiu... Da, nu se poate sunt că nu am amendă. E posibil să fiu dat în judecată, dacă zic. Da, și să luăm și amendă de la CNA, da? Da. Las că spui după ce ieși din direct. Okay. Gata. 4 minute, înainte de la 22. Mâine avem Back to Back de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, da? DJ Young and Olex. Vă dorim un weekend, ne mai pomenim, ne auzim mâine. Mulțumim frumos încă o dată, DJ Abby. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.